مسجد سے الخاروج کی درخواست کیا ہے؟ خدا کے نام پر دعا اور سلامتی خدا کے رسول پر. خدا میں آپ سے اپنے فضل سے پوچھتا ہوں، اے خدا مجھے راست باز شیطان سے بچائیں.